Hujambo mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari, ila tukuombe radhi kwa muda wote huu ambao umetuponyoka kwa muda uliozoea kupatia kusikiliza taarifa ya habari. Karibu tuanze kwa muhtasari wake. Uundwaji wa miungano ya vyama vya ushirika ngazi za tarafa na mikoa pamoja na ujuzi wa mambo ya utawala ni miongoni mwa shughuli za wakala wa udhibiti wa vyama ANACOP ili kusaidia vyama hivyo vya ushirika kupiga hatua, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Kutateuliwa tarafa moja moja mikoani kutakamuanzia mradi wa kusogezea raia kazi za wizara ya kazi na wafanyakazi ngazi za tarafa. Katika mkutano wa faragha na wakurugenzi wakuu leo Jumanne, waziri Tade Ndikumana anajuza kuwa miongoni mwa vigezo tarafa itakayoteuliwa sharti iwe na umeme. Na mapigano yameshuhudiwa jijini Tripoli nchini Libya usiku wa kuamkia leo ni baada ya wanajeshi watiifu kwa serikali ya eneo la mashariki mwa Libya kufika Tripoli na kutaka kuchukua serikali ya Tripoli kwa mabavu. Haya, bila shaka na mengineyo, jiunge nasi katika taarifa hii ya habari. Ansel Meirambo na yuko nasi kimitambo, mimi ni Omer Nduwayo, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Uundwaji wa miungano ya vyama vya ushirika ngazi za tarafa na mikoa pamoja na ujuzi wa mambo ya utawala ni miongoni mwa shughuli za wakala wa udhibiti wa vyama ANACOP ili kusaidia vyama hivyo vya ushirika kupiga hatua. Tamko la kiongozi husika na maendeleo ya vyama vya ushirika katika wakala ANACOP, Roger Ngabirano, anaeleza kuwa suala la kurudisha mikopo vilivyopewa vyama hivyo vya ushirika linafanywa tathmini ili kulipwa bila kasoro kujitokeza. Kutateuliwa tarafa moja moja mikoani kutakamuanzia mradi wa kusogezea raia kazi za wizara ya kazi na wafanyakazi ngazi za tarafa. Katika mkutano wa faragha na wakurugenzi wakuu leo Jumanne, waziri Tade Ndikumana anajuza kuwa miongoni mwa vigezo tarafa itakayoteuliwa sharti iwe na umeme pamoja na mtandao wa mawasiliano fibre optique kwa lugha ya Kifaransa. Zaidi ya vitenge 200 na baadhi ya visanduku vya mifuko isiyooza vilivyokamatwa, watoto wasiokuwa na makazi maalum 297 walioondolewa barabarani na lita 38,000 za vinywaji haramu zilizomwagwa ni miongoni mwa yaliyotekelezwa na jeshi la polisi kanda ya magharibi kwa kipindi cha miezi minne. Tamko la kanali wa polisi Actemo Nizabakuze leo Jumanne katika mkutano na watendaji wakuu wa polisi wa kanda hiyo ya magharibi pamoja na waziri mwenye dhamana ya maendeleo na usalama wa umma, anasikitishwa na ukosefu wa vifaa vya kutendea kazi kama vile kompyuta. Ama kuhusu swala hilo, waziri Gervain Ndirakobucha anajuza kuwa wizara itayari kufanya iwezavyo ili kuwapa polisi vifaa vyote vinavyohitajika, ila kwa kuzingatia bajeti ya serikali. Kusitishwa kwa uchukuzi wa ng'ombe kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine, kufunga kwa muda masoko yake na machinjioni mkoani Kayanza ni miongoni mwa hatua zilizochukuliwa na uongozi mkoani ili kuzuia magonjwa yaliyovamia mfugo huo wa ng'ombe kuendelea kuvavagaa kote mkoani. Ni baadhi ya yaliomo kwenye barua lililotumwa na gavana Kayanza kwa makatibu tarafa jana Jumatatu, wakati ambapo jumla ya ng'ombe 8 wanaripotiwa kuambukizwa hadi leo hii katika mkoa huo wa Kayanza. Unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, hii ni taarifa ya habari. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Tunasikia vema kutoka mjini Bujumbura kupitia masafa ya 99.7 FM pamoja na 101 nchini kati. Hii ni taarifa ya habari. Wakulima wenye mashamba katika mabwawa ya Kanyaru tarafani Mumba katika mkoa wa Ngozi wanaomba miche ya mianzi kwa ajili ya ulinzi wa kingo za mto Kanyaru kwa madai ya mto huo kuharibu mashamba na mazao yao mvua kubwa inaponyesha. Wakazi hao wa Mumba wanajuza matete walionayo kutokuwasaidia chochote na kuamini kuwa mianzi inaweza kuwa na nafuu. Mtaalamu wa kilimo tarafani Mumba anakubaliana na wazo hilo la wakulima ila anaeleza kuwa vigumu kupata mianzi. Chiza Evariste anautaka mradi Ewe Burundu Rambaye kuwapiga jeki ili kufaulu kupata miche ya mianzi katika kuulinda vyema mto huo. Ni habari ya Apollinaire Muzagara inayosomwa studioni na Romuald Niyo Yabivuze. Kama wanavyosema wakulima wa vijiji Murama, Kagozi, Rukurazo na vingine, tarafani Mumba wanaofanyia kilimo katika bonde la Kanyaru, wakati wa msimu wa mvua nyingi maji ya mto huo hufurikia kwenye upande wa Burundi kwa sababu kingo za mto upande wa Rwanda kumepandikizwa mianzi. Mafuriko hayo yanaharibu mashamba ya wakulima wa Burundi. Wakulima hao wanasema kwamba miezi michache iliyopita walipandikiza mianzi lakini katika sehemu ndogo ukilinganisha na umbali wa kilomita 17 mkabara na mto huo. Kulingana na bwana shamba wa tarafa hiyo, baadhi ya miti hiyo ilinyauka. Raia hao wanaomba kupatiwa miche ya mianzi wakieleza kuwa wanatumia aina ya miti mingine isiyoweza kushikilia vyema kingo, hali inayopelekea kubomoka wakati wa mafuriko. Bwana shamba Evariste Chiza anasema kuwa upatikanaji wa miche ya mianzi ni kitendawili. Kwa upande wake anaomba mradi Ewe Burundi Urambaye kuwapatia raia miche hiyo kwa ajili ya kuepusha hasara inayosababishwa na mafuriko ya mto Kanyaru yanayosomba mazao ya mabondeni. Habari za kimataifa. Nairobi. Raila Odinga alimtaja mgombea mwenza katika uchaguzi wa Agosti mwaka huu. Martha Karua aliyekuwa waziri wa sheria na mgombea uraisi anatoka katika eneo lenye idadi kubwa ya wapiga kura waliojiandikisha nchini. Uteuzi wa Bi Martha Karua unaibua wasiwasi mkubwa kuhusu nafasi ya wanawake katika uongozi nchini Kenya. Ripoti hii ya Edgar Wabwire inakujia kupitia sauti ya Moise Misago. Huku joto la kisiasa likiendelea kupanda katika taifa la Kenya, tume huru ya uchaguzi na mipaka ilikuwa imewapa wagombea mbalimbali wa uraisi hadi tarehe 16 mwezi huu kuwataja wagombea wenza. Waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga, ambaye pia ni mgombea wa uraisi, alimteua Martha Karua kuwa mgombea mwenza na kumfanya mwanasiasa huyo mkongwe kuwa mwanamke wa kwanza kuwania uraisi kwa tiketi ya chama kikuu cha siasa. Bi Karua alikuwa waziri wa sheria na mgombeaji uraisi, anatoka eneo la kati ambalo lina idadi kubwa zaidi ya wapiga kura waliojisajilisha nchini. Akizungumza katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Kenyatta siku ya Jumatatu, Bwana Odinga alimsifu waziri huyo wa zamani wa sheria na masuala ya kikatiba kwa bidii na rekodi yake haki za binadamu. Katika hotuba yake ya kukubali, Bi Karua alisema alifurahi kuwa naibu bwana Odinga. Kuteuliwa kwa Bi Martha Karua kunazua gumzo kubwa kuhusu nafasi ya wanawake katika uongozi si Kenya tu bali pia Afrika Mashariki. Na iwapo azimio hilo la Raila Odinga litatimia mwezi Agosti mwaka huu, atakuwa mwanamke wa pili kuwa naibu wa rais katika ukanda wa Afrika Mashariki baada ya Samia Suluhu aliyeteuliwa na marehemu John Pombe Magufuli rais wa Tanzania mwaka 2015. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa BG Peter Mayaka anasema kwamba ni wakati si Kenya tu bali pia Afrika kwa ujumla yafaa kukumbatia uongozi wa wanawake. Siku ya Jumapili, mpinzani wa Raila Odinga mkuu, naibu rais William Ruto, ambaye pia ni mgombea wa uraisi, alimteua mfanyabiashara Rigathi Gachagua kama mgombea mwenza wake. Bwana Gachagua anakabiliwa na mashtaka ya ufisadi na utakatishaji fedha yenye thamani ya milioni 65 dola za Kimarekani ambayo anakanusha. Wagombea hawa wawili wanatoka eneo ambalo ni ngome ya Rais Uhuru Kenyatta na inawapiga kura milioni 5.9 waliosajiliwa na Tume Huru ya Uchaguzi. Asante sana Moise Misago, Kigali. Mahakama ya Kigali imefuta kesi ya ubakaji dhidi ya muandalizi wa mashindano ya Miss Rwanda Jedone Shimwe, ila mahakama hiyo imesema Ishimwe atashitakiwa kwa makosa mengine yanayohusiana na unyanyasaji wa kingono. Mahakama hiyo pia imemnyima Ishimwe dhamana baada ya kukamatwa kwake mwezi uliopita ikihusishwa na madai ya kuwanyanyasa kingono wasichana wanaoshiriki mashindano ya Miss Rwanda, mashtaka ambayo ameyakanusha. Mahakama imesema hakuna ushahidi wa kutosha kumfungulia Ishimwe mashtaka ya ubakaji, ila anaweza kufunguliwa mashtaka ya unyanyasaji wa kingono. Kama inavyoandikwa na RFI Kiswahili, shutuma dhidi ya Ishimwe ni miongoni mwa mijadala ambayo inagonga vichwa vya habari nchini Rwanda, baadhi ya raia wakihusisha mashtaka hayo na siasa. Serikali nayo ikilazimika kufuta mashindano ya mwaka huu ya Miss Rwanda kutokana na shutuma hizo. Hatimaye Tripoli. Mapigano yameshuhudiwa jijini Tripoli nchini Libya usiku wa kuamkia leo baada ya majeshi watiifu wa kwa serikali ya eneo la mashariki mwa Libya kufika Tripoli na kutaka kuchukua serikali ya Tripoli kwa mabavu. Wanajeshi hao wa eneo la mashariki, hata hivyo, wameripotiwa kuondoka Tripoli baada ya saa kadhaa za makabiliano. Wanajeshi hao walikuwa wameandamana na waziri mkuu aliyechaguliwa na bunge la mashariki, Fati Bashagha. Bashagha amekuwa akiendelea juhudi za kutaka kuchukua madaraka ya serikali ya Tripoli kutoka kwa Abdul Hamid Debiba ambaye aliteuliwa waziri mkuu kufutia mazungumzo yaliyoongozwa na Umoja wa Mataifa mwaka uliopita. Imetimu saa 7:35 katika studio za Radio Isanganiro. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Anselme Irambona ambaye kwa muungano wa François Akimana wameweza kutuunganisha nawe hewani. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili taarifa hii ya habari kufikie popote ulipo, niite Omer Ndwayo, panapo majaliwa.